Nation. There is one DJ here tonight. He is too big for a car. So, ladies and gentlemen, he is take off on Vliegbasis Ljouwert, especially for you in a jet fighter. It's time for Dark Raven! Something for your mind, your body, and your soul. It's the power to arouse curiosity. The purpose. Ladies and gentlemen. One axon. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Ladies and gentlemen. Rhythmic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Ladies and gentlemen, eternity is past. Ladies and gentlemen, wrong is right. Ladies and gentlemen, it's the point of greatest intensity. Ladies and gentlemen, pleasures of the highest sense. Ladies and gentlemen, feelings of warmth and security. Willing and unwilling sensations of the mind. A condition. The ultimate seduction. IDNT Radio. The realm. Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas for another exciting edition of Vaccine Sensation. And tonight, we have a 10-round bout. Let's get ready to rumble! There's some boys in this house. There's some boys. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. Our last guest. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. Music only. En we zijn weer terug live vanaf het Liberation Festijn in het Tiaf Stadion Heerenveen met de Dark Raver. Het laatste uurtje is aangebroken. Zometeen hebben we ook nog een klein gesprekje met de FM Police hier zo. Die zijn natuurlijk aanwezig op dit feest. We gaan eerst maar even een stukje genieten van de Dark Raver. luistert nog steeds naar IDT Radio, rechtstreeks vanuit het Tialf Stadion in Heerenveen. We zijn aanbeland in het laatste uur, de Dark Raver in de mix. Je hebt zojuist een interview kunnen horen met de Dark Raver. Het was weer heel serieus, zoals hij altijd doet. Naast mij staan de dames van de FM Police. Eén heer, maar die durft niet achter de microfoon te komen. Maar de dames van de FM Police staan er. Goedenavond, dames. Goedenavond. Goedenavond. Hoe beleven jullie zo'n feest als dit? Ja, hartstikke leuk. Lekker, ja? Ja, lekker los. Wat de mensen graag willen weten is, wat is nou de FM Police? Leg dat eens even uit aan de luisteraars. De FM Police is een team van meiden en jongens die naar feesten gaan. Iets in de microfoon praten alsjeblieft, ja. Zorgen dat IDT wat beter bekend wordt. En speciaal FM IDT Radio. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Uitdelen van flyers? Of, ja, onder andere een beetje interactie met de feestgangers. Zorgen dat ze de frequentie weten. Maar jullie hebben echt een politieoutfit. Dus ja. Doen jullie ook mensen arresteren? We hebben handboeien. We zijn alleen de sleutels kwijt. Je hebt ze, maar doe je er ook wat mee? We hebben geen sleutels. Oh, echt niet? Nee. Ze zijn gewoon nep. Nee, ze zijn wel echt, maar als ze vastzitten kunnen ze niet meer los. Oh, oké. Okay. Nou, dan moeten jullie de Dark Raver dadelijk eens eventjes goed aanpakken, want die was lijkt goed. Me een heel dat goed lijkt plan, me een heel ja. goed plan. Hey, de FM Police, zometeen gaan jullie naar buiten bij dit festijn. Wat gaan jullie daar doen? Stickers uitdelen die mensen op hun ramen kunnen plakken natuurlijk. En zorgen dat ze de frequentie weten. Oké, okay. Maar dat zijn er hopen heel veel in de buurt hier? Of? Ja, sowieso dat ze hier als ze wegrijden nog even door Oké, dus luisteren. Het gaat er echt... En dat ze weten dat het feestje natuurlijk gewoon doorgaat op de radio. Ja, dus, het gaat altijd door op de radio. Precies. Hartstikke leuk. Wat betekent 5 mei voor jullie, dames? Nou, ik vind het wel een goede reden om stil te staan. Een goed moment ook om stil te staan bij het feit dat je vrijheid hebt. Want dat geldt voor een heleboel mensen natuurlijk niet. En ja, daarom kun je een mooi feestje vieren hier in Tialf, onder andere. Onder andere, ja. Onder andere. Nou, dat gaat goed, hè. Komt helemaal goed. Nou, ik wens jullie veel plezier buiten bij het de mensen arresteren. Dat zou wel leuk. Veel plezier en dank voor jullie aanwezigheid hier zo. Graag gedaan. Oké. Okay. Laatste deel van The Dark Raver tot aan 11 uur hier bij IDT Radio. Hou me aan, want het gaat super knallen. Dit is IDT Liberation, live vanuit het Tialf Stadion in Heerenveen. Sounds of the Dark Raven. Lever. Bespreek maar bijna zo. Liberation op ID&T Radio. Je luistert nog steeds naar ID&T met een live uitzending vanuit het T-Half Stadion in Heerenveen. Het is al goed later aan het worden voor ons dan, want wij waren hier vanmiddag al vanaf een uur of drie. En hoe later het wordt, hoe gezelliger het wordt. Dat is meestal zo bij een feestje. De afsluiter voor vandaag is The Dark Raver. We hebben hem aan de tand gevoeld vandaag en hij was erg serieus. Maar met zijn plaatjes draaien doet hij toch wel een stuk beter. ID&T Radio live vanuit het T-Half Stadion in Heerenveen. Zometeen heb ik nog even DJ Joop. Hier zo in live in de uitzending, die gaat ons vertellen wat hij vond van het feest vandaag. Hou maar.